sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye başın için. Ah, ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye başın. Sen yalancı ben kâni, her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta ben müştüm. Her tellakide bir hayalin berrak. Ah, her zaman sen yalancı ben kâni, her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta ben müştak. Her tellakide bir hayalim berrak. Leylaklar sararıp solmak üzere yapraklar. Bana mesken olunca topraklar. Beni yad et güzelim başın için. Ah, nerede o mis gibi leylaklar sararıp solmak üzere yapraklar. Bana mesken olunca topraklar. Beni yad et güzelim